الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سورة فاتحة باقية حديبية او صلحة حديبية بياني چباغي ډېر برکات د الله رب العزت طرف نه نازلو او ډېر بنیادی اصول او قوانین او ضوابط موجود شو دراتلون کې وختونو او د جهادونو لپاره ډېر سمرات نو آیت مقدسه کی اللہ رب العزت بیا دخپلو غیوب و حال بیانی چدا علم اللہ تا و بل چاہتا نو خلق و بوی چیرہ کد دینا جنگ جوڑ شیرن چد دی بس انجام ولی خلق بیا چانول کئی کنا لګیای کدا څه شیو نو څه چل بشیو کدا څه چلو نو دا به وی چې کدا صلح نه وي شوی او دې په ځای باندې جنگ جوړ شوی نو چې څه چل بشیو دا اکثر خلکو با دا سوچو چې مشرکان په الله به درنول چاوغی ډیرو اوغی نزدیو او داغی زورو طاقتو دی به تل کړیو دل دی خبره ته د خلکو ذهن ډیر منډه کولاو چیر دا وداس شو الله رب العزت وی تاسو په ییګه د غیب په حال کې زپو ییګم بل فرض کړی نه جنگ جوړ شوی وی نو یې سبنو الله وعده کړی دا ډیر په خوا چې قران کې هم د قیدی کلی په شکل باندې راغلی چې كتب الله لاغلبن انا ورسلی الله لیکل کړی چار ځای کې چې مقابله جوړ شي نو زه او زما پیغمبران وغالبی دا غلبن انا ورسولی سره زوابات کې دیگه چرشی زبا زور آوریم زما پیغمبران بزور آوری او داسیم میلیو چه وین نجون دنا لهم الغالبون دمونگ لخکاری چهر دیکی اغیب غلبا کئی دا وعدی کلی دی اللہ پیغمبران سره نو څنګه به دې کمزوري کېدو الله وی ما ته علم دې کچره دې نه جنگ جوړ شوی وي تاسو بلی ذلو چې دې کافرانو به دا مکه خوشی کړی و دې مشرکان خو بس دې کې زما حکمت و چې صلح مې جوړ کړه او جنگ ونش ولو قاتلکم الذین کفروا مومنانو تعالی کچری جنگ کو لیتا سرا دی کافرانو دغی حدیبیہ کی جنگ جوڑ شوی صلح نوی شوی اللہوی ما نتا پوسکوی ما تا معلوم دا لولو الادبارا دی کافرانو با گردو لیوی تازو تا شاگانی لولو الادبار کنایه ده او ډیر سخت ذلت بیانې د کافرانو چې دې مخ نشي نیوي همیشه د پاره تاریخ په دې گواه ده چې کافرانو چې مخ نه دي نیولې لولو الادبار ټول مرد دې دا حال او خبرې چې کیا خزان له خبرې چې مونږه ځاسه وکړه مونږه ځاسه وکړه مونږه خلق وزغلا مونږه ځاسه فالله رب العزت وی چې نه تدینه چره د غیرت کار نه شوه شاچې دی واړو له خو بس ارزه خراب شو کنه ارزه ختم شو کنه ثم لا یجدون ولیا ولا نصيرا پخپلا هوڅکه بیا به نمونته د ځان د پاره نسوک دوستو او نمددګر داسې وخت کې خو بیا څوک راځي نه هر سړی خپل ځان ساتي داسې وخت کې بیا څوک راځي او امداد کوي دا خو یو د حق پرستو شان دی ښا چاغي خپل مرګري نخلي خواشي کوي او نوې پریدي بل دشمن ته دا صرف داغي شان دي د نورو خلقو دا شان نه دي لا یجدون ولیا ولا نصيرا بیا ودینو مون دې د خپل ځان د پاره نسوک ولی اسه خو باولیا ډیرو اداغي لوی به وي داغي صفاتونه وو چې دې سره دومره زور دې دومره طاقت دې دا صفاتونه کوي ګندا اولیاء او چاته نیت بد شینو بس سردار سنې تبا کی هم به وته د خدای دوستان وي هم به وته ظالمان وي چې خلق تبا کی سره د چرګانو نو ظالمی دی وګوره د خپل اولیاء دا صفات کو ویتنی خبر چې هغه تنه دغلا لرګې راوړو کنه ایو ویلې پیوان راوړو اخل کو چې په حل ایو کوله زموږه ویړولې کګا واګه هغه کې په پیوان دونو نغې وړې مضبوط لرګې غوښته هم مضبوط لرګې په درګاونو کې ځکه چې چا بس وسوي نه دا خونان بابا کی ولار و دا بس نو چرته یو تن تی وی یو ویلا پیوان پر کړو ویغه سره د چرګان نه تباک نا پیوان مده سور و دا وخت کې پینزور په وو نو پینزور په با پوجه باندې هغه دا وکړو ټول کورنه تباکله ار پته نه لګی دا تګدل چې اجی غایب شه پته نه لګی چاگا غیب شوی دی تروس ایلا پتا نشتا دی تر دی اولیاء دی خواه نو پاگی دا سبت گمانی کئی او دا لرگی دا دو حضرت یلی رضی اللہ عنہ یوزل مقبری تتلونو قبرونو تولارو وی قبرونو خاوندانو تاس خبری ہے چستا سو مالونه مونږه تقسیم کړو او تاسو خزي نورو په نکاح واغستي دیګیا وته تاسو دنیا سره هیڅ تعلق پاتې نشو دا زورونه په شکل وته وی کنه چوس به تاسو په خپل حال خپويږي حق او باطل په اندازا او په تمیز باندې به پوي شوی یې کنه نو زموږ خدا کا کار دی چې موږ شو هغه په دنیا کې سپات نه شو دا غي ونه نشته دا غي زموږه نشته دا غي مال نشته او خدا سه چې به خلق دې کنه امولانو خپل خبرې هم خلق ته نه ښکار کوي دا فقه ټوله د دین ډکا دا فقه چې وی کله یو بند داسې بیمار شو کنه چې بس هغه په ځان پوه شو زه بیا د خکېدو نه یم. او خلق هم چې چا به وته وکاتو ویره سړی ښه نه دی ښه او نفې نشانې ټولې نو چې دغې حد ته ورسي که نه د ده بیا د خپل مال نه لاس اوچت شي دی که څه وصیتونه کوي نو هسې به لګیا یي چې زامن به یې کینولي چې ګورې زما در باندې حق دی او دا زما زمکه چې ده او دا زما کور چې دی او دا زما غوا نو میخې چې دي او دا زما واړی چې ده وایي ستا به کې څه دی هسې لګیا یي دغه وخت کې د ده هېڅ وصیت نه قبلېږي. کدی ډیر وی چې دا شی به دا ځای ولګوي دا ځای به داسې سم کوي دا به ځای شریعت وی چې د خلیل اعتبار نشته ولې ځکه دی په مړو حساب دی په موت باندې حساب دی او د مړي اختیار ختم هغه وارثان راغله هغه به مال تقسیم وي د ده اختیار دی خواه نو له عمر نه دی ګورې ښه ژوندی دی خو چې په مرض الموت کې مبتلا دی که نه د ده وصیت نه قبلېږي د ده خبره نه قبلېږي د ده په مال کې څه دا نشته دی. ها دوره وه چې دغسې صحابي و فات کېدو او نبی علیه السلام یې بیمار پرسی له راغلی و نو هغه وویې چې زه وصیت کوم نبی علیه السلام یې د څه شي ستا خو مال نشته ستا د خو د مال نه لاس اوچت چې د څه شي وصیت کوې نو هغه وویې څنګه ولې دا مال زما نه دی وی نه تا و چې داسې حد له انسان راشي بیا د هغه په خپل مال کې اختیار نه وي هو دوره ورته ووایي چې خامخا که ته وصیت کوې نو ستا د مال درېیمه برخه ستا د وصیت ده که فرض که تا سره لاک روپۍ یو که ارسو رئی داغې درېیمه حیصه کې ته وصیت کولی شي سیوانه دا شریعت تا ته اجازت شکر دی چې دغې ولې اجازت ورکړه دغه کې وصیت صحیح کیږي نور نه ادي وی لږه پرې کونو ټول کورونه ولې تبا کړل اولې داغه خو مال نه نو دا لږه کم ځای و دا ونه کم ځای و هغه څه خبر دی د دینت در دې خلقو غلط عقاید دي خپل دین باندې ونه پوي الله زکوی چې لا یجدون ولیا ولا نصیرا په داسې وخت کې نبی اسو کولی چې ستاسو په زکی مړې ژوندې ایسوګ دین شي کولی الله یما ته حال معلومو کچره د دې صلحنا جنگ جوړ شوی په حدیبیه کې او دا مومنان او مشرکان لړم شوی وي دې مشرکان وو ته د خپل ملک او کله پرې خو تختی ذلی وو د دینه ولی سنت الله التي دا د الله طریقه ده دا الله سنت دي هغه سنت قد خلت من قبل چډیر مخک تیر شوی دنیا کې دا سنت ډیر زړه سنت دي اخوانی هغه د نوح علی السلام د وخت دغه قومونو خپل پیغمبرانو سره خچري سامه خبرې نه ذکرې کنا خو بس جنگ به جنگ به جنگ نو بس الله ودا سه وکړو چې قومونه به تباہ کړو خپل پیغمبرانو خپل مؤمنانو مدد به وکړو هغه سنت دي او چلیږي په دنیا کې تر قیامت پورې چلیږي سنت الله التي دا سنت او طریقه د الله هغه ده قد خلت من قبلو چې دا تیر شوی دا ډیر په خوان ولن تجد لسنت الله تبديلا. اے مخاطبا تب چرین نمومی دلہ طریقی لرا بدلی دل دب تر قیامت پوری دغسی پیو حالی اللہ وعدہ کری دا چیز با دخپلو بندیانو امداد کوم دب اخپلو پیغمبران لغلبار کوم کار سمری کلگیو کڑی ریخا دید پارا بدر مثالو کنا بدر کیو گورا چی دوم را کمزوری با چرتا نو علاکو بدقی که چی دو مسلمانانو کمزوری با شپشمار بانده لگو پوصل بانده کمو ایس نو اتو توری وی گورو تا اتو ترو بانده دورا کارو شو دا وجه داو چی اللہ وعدک لگه چی نا تمام عدت و سرائی نبی آئیست آجت نشتا دیخوا دا طریقه نه بدلیږي د الله. او هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم. دا اصل علت بیانی چې دا څنګه صلح او واجب کار ولي زمکی مشرکان دا سي تیار راغلیو سوارو لخ کری و پیاده لخ کری اگی خو سم خوشحاله و کنه چه مونگ بار پس نور لری تلو نور کلا کلا یو پلا کلا او دادل دیرانیز دیرانو بس نو دیر تیار راغلو خلق حیران سی چه دا جنگ ولی و نشیره دا خو بز لکوی گوتی چلولو تا خبر پاتی وانو دې زمانه کې خلق وې کنه بس وې غوتهونه چلې دا نور ټول هغه یو په لنا استو دی بل په لنا استو دا څه چلو په حدیبیه کې بل رب العزت وې ما جنگ نکاو ما باندې کده دې په اختیار وره صلح ملحبه کې نو بیا والله اذا ذکرونه خود کوم کنه ما دې لا سوم باندې کړو دا غي لاس مې باندې کړو ولی یو ځل 1500 کسان رالو مصالح د ابو جهل زیه مشرو اکرمه او خلانو مسلمانو 1500 کسان سره په دې راځه راځي چې ورزو په بس نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې اپیر شیطان سو توایما ناغی نو چاپیری دگرانو خوز کسان ورپسیشو اپا رستی واغستو واغستو واغستو نو پا مکم و عظمه دن نکلو مبیات نو اپس را خودیو تا گزار نده کلی سوکی پاکی وجل نده بس دغس چی بیاس وقت تیر شو ناتیا کسان رالو مسلح او دا سی غلی غلی بیکاتو چی پیغمبر صحیح کوئے نور خلق پریده ہوئی خواه چی دا مشر ولا قتل کو نبی علیہ السلام پی پویش جیتی دیئے غلی غلی راضی و گورین هم زمان پا قصر روان دی صحابه کرامو تیوی چی لرشے اول تی نتا پوزو گئے چی تا سرالے نو اجازت و مغست دی تاسو له چا پنا درکړی دا چې دا سره ده دې څنګه چا پیرو شو او تیاته نیو نیو رهوست نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته پریده مونږ ته اجازه نشته ده پرې هوو بل دل تیرشته نارالو راتله با په دې نیت باندې الله رب العزت یې مهل اصلي ولیو دی په لبدیوم تمن کولا چې د دې جنگ لراغلي دین ولې مونږ نه شو کولای جنگ نو الله علت بیان کړ چې ګستا سو په خواخوي صلح مل حنوا او ما دا سو وکړل چې دا غی لاس میوم بن کړل او استاد لاس میوم بن کړل نو روغ او شو اس کورو غن کې راځه نو دا اغی لخکرو تا اشاره کئی چاگی خود اما نو اکڑی صرف یو خبر پاکی کامزوری دا مفسری نو ذکر کړی دا چی کلی اکریم را آگی دا پینزو سو کسانو سر نبی علیہ السلام وی حضرت خالد تا ہوئی چی اترزی در آگی ناغور پسیش پا ما که دن نکلو تازه که کمزور ہے چه اغا وقت که حضرت خالد ده ایمان در اولوس خارس ابرانشتا چه اغا وقت که اغا مسلمان شیو در رستو بیا مسلمان شیو حدیبیه که سخاص ده اسلام خبرانشتا نور باور پسیشو ناغیو پا ما خواه است کن وهو الذي خاص الله غزات ته کپیدی اومان کم چبانی اکلو لسنا دا کافران استا سنا و ایدی اکم مانهم استا سلا سنا ایبان کل داغینا زکا اغیوم جنگ کوا تاسوم جنگ کوا دمرا صبر سوک کولیش ادا کم دیکی بی بطن مکہ تا پا گیڑا دا مکہ کی بی بطن مکہ تا بلکل دمکی خوا زکا دو حدیبی بازی حصا پا مکہ کی داخل لن مکہ معظمہ علا قرار رسیدلی دو حدیبیتا دیکھا خو نبی علیہ السلام پاگا دیکی قربانی ٹولی علا لکلی کنا چی دو حرم سی سپا کی داخل وا دورا چه غعینی که مقام دی منانو اغیطا اونو رسیدو نو دیتا بی بطن مکه تاوی چو گورا دا خو دا مکی گیڑا و دا مکی میانزو چی دیو اللہ تلیو کنا نو ولی جنگو نشو زکا اللہ دی لاسونا بند کرل بند یکلو لاسونا دا کافرانو استاسونا او بند یکلو استاسو لاسونا دا کافرانو نا بی بطن مکہ تا پا گیڑا دمکی کی چہینی دمکی علا قوام من بعد انس برکم علیم دا پس دا غینا چی اللہ یوزل تاسو غالب کلیوے پا دی باندی یوزل زورور کلیوے پا دی باندی چی غد بدر خبر دا چی بدر کی دا خلقو کنا او اقیم دی دیر پا زور کرا غلیو مومنان کمزوری او کمو ناغه وخت کې جنگ وشو هغه کې د الله حکمت داو زړون به مقدس دي ډیر په زور کې راغلي دي ورګه چې د کفر ملا ماته شي نو تاسو به زور اور کړئ نو چې یوزل زور اور شو او یوزلم راګیر کړو ونی ول بیا به کې سوي بیا د سنه یې ریګه تاسو زه جواب د دې خبرې چکه جنگ شو وینو انجام بیسو الله وی انجام بیسا وکان الله بما تعملون بصیر یقینا الله استاذ پټول عملونه باندې لذن کې چتا وس عمل کو دوم الله لذو چغی س عمل کو غوم الله لذو چې زمرا زیاته کې ظلم کوي خو تا پتا لگی دلی چی جنگ لی ندی راغلی عمری لی راغلی دی که جنگ لی راتلین و خان و گڑی بیزی و قربانه و دا بین راوستو که جنگ لی راتلین و پورا سامان دا جنگ بی راغستو غشی لندی نیزی تشی توری خو وصل ندکانا چی دیزان سر راغستو خوته پتا و خذلم کو زیاته کو نه پر خودو نغي په حالم خبرو ادي په لاند مومنانو د حال نوم خبرو چې دي ته هډیر لوی لوی مسلې پرتی دي نو دا مقصد جنگ نه ده دا مقصد قتل او قتال نه ده بلکې دې کې داسې یو بنیادی او سیاسي او قانوني خبره پکار ده چې دا ورم د پښی تاج کمبل شوی دی کنه او دراتون کې وخت د پاره مسلمانانو تلاری کولاو شي چې دې خو په آزاد آزادۍ سره وګرځي او د دغه نورو خبر واخلي اهلی کتاب چې ری وړې لوی کولې ډېر به فخر کو دا به کولې کړ دا پیغمبر وې زی په لبره نشینو چې د تمون د جنگ چلو خو یو عرب جزان راگیر کړی دي اغي د جنگ په طریقه نه پويږي زینو وسره نشتا قلاګان نشتا اغي ځان څنګه بچکی او دې وتی په لارانه چې موږ وته د جنگ چلو خو یو نو د يهودو کې دا خبره ډیره ناکار ویخه ادا وصول دي کنه عربوي چې او د توره او د نېزي زخم دي دغه علاج ته هسپتالونه دي او دوايي دي او په یو سات کې وو او یو د جیب زخم دي د علاج نشته د دې لپاره هسپتال نشته نو مشرکانو که څه ظلم زیاتې کوو نو په تورو په نېزو یې کوو چې دا غي علاج ته دي اهلی کتابو چې کوم زهر خورولو د دې علاج نو چې وکم خبرې کولې د پی د پیغمبر په شعرونو کې به چې دا کوم بدنامه کوم قباحتونه بیانو زکه خو الله رب العز پیغمبر پاک د مشرکانو په حق کې جریدا سنو ویلي چیر دا پلانه سړی زنه تنګی ما سوکشته نه دې د اهلی کتاب په حق کې ویلو چې د هغه قاضی قضاتو کعب ابن اشرفو چیف جسټس چې وته وي دا ډېر ناکار سره مولاو مو مالدارو مو او مشرو مو بنو قریزاو کې نبی علیہ السلام ته نډیر تانګو نبی وی چې من لکاب ابن اشرف سوق په دغه کار خلاص کی ډیر پریشانی ډیر تانګی دي نه خپل زهر ډیر دي نو بس کسان پاسې درې تنه او هغه داسیو چې د جاهلیت په وخت کې کعب ابن اشرف سره ډیره دوستانه و زړه دوستانو درې تنه نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ به کار خلاص کو همون ته اجازه دي دسو وی مونږ خو ته ځان رسو کنه هغه ته پته ده چې دا خو زمرګری دي نو دې لپاره به مونږه منسوبه جوړو نو کاغه ته مونږه ستا په حق کې څه خبرې وکړې کنه نبی علیہ السلام یو اجازت ته چې سړی درته نو محمد ابن مسلمہ داو محمد ابن مسلمہ دا صحابی وو د پخوانی دغه دوستو نو دی ولې یوازې لاړو هغه ډیر خوشاله شي چې لکه ته ډیر وخت پس رااله زاد سم چلو کو دو تا ویرا بذی پوشا کنا چی تال رالم کنا و دیر تنگ شویو کنا دیر تنگ شویو بس اس چل نراز را بس را گیر شویو بس تلیوم نشو چتا تاسو خوی خی نو ایو سنگ را غلی دوز داس راغلی ما چه اوگی شو سشته نا اتال راغلی ما چه سرال راکی و چه اول خبرو کنو دو بیازان سر مرگری راولی منو سو خانه و ساسون براولی نو سغنم و سغربشی سچ اقا باوسو نا دوم را رامی و خان وته وی دا کار خو بالا کیږي زه او تاسو له پیسو دې سيزونو در په لې خزې براولې دا په خاني پیرو کنه نغي بدل تماس لري چې صبر تاسو ما د خپل قرض نه ادا کړی نغي به خدمت کوي په اداره کې باغی خدمت کوي کنه اوی او ته گورا منگ عربیو دا خود منگ دیر بیزتی دا بدنامی دا بیزتی او خبر کوما بی منگ تا دا خپلی توری و نیزی دا خودو ندیر خوکی دی نو خیر دا توری نیزی براوڑو تا سر بکی دو او چی پیسی ناخلی کنا نا اوی پیسی بومرا کوای او دا غا بومرا وڑی رالا دا بس صحیح دا وی مونږه وشپکه راځو ځکه چې دا خلک را پورې نه خان دا هډیر لوی شرم دې کنه چې نو درې څلور تنه ځان سره کړل خبره بر او زه مې خود معلوم کړو شپوا سپینه سپوږمې وا رالو وره ټاکاو او کابل میں اشرف گوری چی سوئی موادہ کڑے ہو نوی وادہ کڑے ہو یا با دریم اشپاوا یا با سوئی مشپاوا او برا پچت کی پروتو نو چی آوازو شنو تگورو تکنو ارچی اللہ خدای خپل فراست ورکڑی خوا خزی وطاوی چی دی آواز نمال دوین بوین رازی او خدای دې غرکه کړه خو زما دوست دی راغلی او ما سره خبره کړې ده او شرمېږي نو ماته د شپې وخولې ده او زه زما چې دلته دا خبر کوم او یې راته کوزي کې خو غره نو بس دې را کوشو اټولو سره غړي بړي وکړي او محمد ابن مسلمه مخ کی مرګری په وکړیو چې زه دې قابو کما نو زه تاسو ته وایم چې دا وخت دی کنه پیرازه چې زه داسې بار روانو الکوی اثر دې کوم ځای پیدا کړی دا هو اتنی خبر چې انی تزوجتو فی بیت اجمل العرب ما هډیر په درون خاندان کې وعده کړی دی کنه دا خوشبوینه نه ځکه دی کنه نو ییب کې زرشتې بوتل وینا دوره دوره سره وی یوره دې په دې توا کې لاس واما چې دینه خوراته خوشبوینه غشي کنه نو بس په سر کې لاس واو واو ګوتی تاول را تاول اجي خې قابو کو ناغي ته وی دونکم فذربو نو بس را اخلاص اکلوال بس اگه او چگوالا انور بیا ختم شو او خواه دی خام خواه پا گیده بد وقتی کنا ایو راتنو خپیو خویدنو خپیماتا شو اغرب شو اغیر آواغست پوگا بانده خیر چه سار که دنو رو رسیده مدینه تا نبی علیہ السلام لے مبارکی ورکلا او اغیر بیا پا اخپا بانده لالا پورکلا نو آغسما شوا موجزه و دا پیغمبر دا کار بل چا سر نیشوه دا دی یهود و ظالمانو سر پیغمبر کلی ولی دا دی ندیر تنگو نو دا مطلبو چې د جبې زخم نه جوړیږي او د نيزي تورې زخم جوړیږي کنه جراحات السنان لهل تيام ولا يلتام ما جرح اللسان اذا تورې زخم هیڅ نه دي په دارو سره به جوړ شي اډیر بد دی زخم د جبې چې دې سره سم نه دي پختو کې انبیا و تراړو لیدا سکه نو ډیر تکلیف پیغمبر ته د دینه رسیدو نو چې دا صلح وشوه نو بس هغې ته مخه خوشي شوه، هغې ته یې وی چې دره لوسه ځان سم کوي چې تاسو وی چې دی به دی په لرانه شي که نه. الله داسې وکړو چې د هغې د لاس وخپو نه تم ووتو، په نو نظیرو چغې کړې چې راځئ مونږ سره سامانونه په اوښانو اچوئ چې مونږ ځو او ملک تاسو ته پاتې دی. ښه هغې سره یې داسې چل وکړو. بنو قریظه سره یې داسې وکړل چې کوم جنګیالي و اووه سوه کسان، هغې له کنده وکنسته چې قبرونه به څوک کني، او بس هغې ته یې کوز کړ او کرش یې کړ، او هغه نور یې وینځې غلامان او هر څه یې راوستل. که نه داسې کار ورسره وشو، الله ربالعزت وایي دا دي هغه زور زه دی به وایي چې را به نه شي را به نه شي. که نه نو ډېر زیات تکلیف پیغمبر ته د دیو ها من بعد ان اسفرکم علیهم، پس دا غې چې الله غالب کړی تاسو په دی باندې او دې الله ستاسو په عملونو باندې لیدونکې، ستاسو اعمالم الله لیدو ډېر د اخلاص او ډېر د وفاداری او ډېر د صدق او ډېر د عدل او دا غې ځان له بدلو او د دې ظلمونه او د دې سرکشي او بغاوتونه هم لیدو، نو هغې له په خپل ځای باندې جواب ورکو. د دې رستو به حکمت بیانې چې دا جنگ ولې ونشو، اسباب یې شته او چې اسباب یې نو کار کیږي که نه. ښه نو الله رب العزت وایي چې اسباب یې شته خو موانع موجود دي، کله کله د یو شي سبب موجود وي پاپه له مانع موجود شي نا بیا هو کار نکی. یو سړی باندې حج فرض شي خو مالدار او داخله وکي منظوري وشي، خو چې کله جز توخیږي او سزا یې له ورشي اعلان وشي چې نه به راځی، اوس خو جازونه دي پخوا به قابلیت تلې، نو بس پابندي وشي چې نه به راځی، نو خلک واپس شي. نو ای داولی حج پا دی پرست شوی او ارس اکلیو توخی ارس ورسرو اسباب برابرو داولی وی مانع موجود شو، یا دا حکومت سرب نسیلانو شو، یا جنگ شورو شو، یا سیلابونو توفانو نرالو سوشی کنخا، نو دیتا موانع وی. نو اسباب پخپل زی موانع پخپل زی، کله موانع موجود نشی نو بس کارو شی، او کله موجود شي نو کاسباب ډیر نو کار نه کیږي. نو دا به وضاحت کوي رستو ښه چې اسباب موجودو د جنگ جنگولې ونه شو، نو الله یې مانع موجودو، نو هغه مانع به بیان کړي.